Αισθάνομαι πραγματικά μεγάλη τιμή όταν σημαντικά ξένα έντυπα τοποθετούν την Ελλάδα στην πρώτη θέση από όλες τις χώρες του ΟΣΑ ως προς τις οικονομικές της επιδόσεις. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Αλλά όλα αυτά, ξέρετε, πρέπει να μεταφράζονται στη βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος και της ποιότητας ζωής όλων των Ελληνίδων και όλων των Ελλήνων. Προφανώς μεταφράζονται όλα αυτά στο επίπεδο ζωής όλων των Ελληνίδων και όλων των Ελλήνων, γιατί έγραψαν και ο Economist και άλλα περιοδικά ότι είμαστε πρώτοι στην ανάπτυξη ανάμεσα στις χώρες του ΟΣΑ και προφανώς πάμε πάρα πολύ καλά, το ξέρουμε όλοι, και μεταφράζεται αυτό που είπε ο Μητσοτάκης. Πώς μεταφράζεται? Πήρανε αύξηση 45% και 46% οι υπουργοί που δεν είναι κοινοβουλευτικοί. Οι διοικήσεις οργανισμών, οι γενικοί γραμματείς, κάτι ειδικοί γραμματείς. Όλοι αυτοί λοιπόν, όπως μεταφράστηκε, πήρανε αύξηση στο μισθό τους 45 και 46%. Για το θέμα αυτό ρωτήθηκε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κύριος Βασίλης Γιώγιακας από την Γιάμαλη. Πώς θα πάτε να πείτε εκεί στους ψηφοφόρους σας ότι πλέον διορισμένοι υπουργοί, υφυπουργοί, γενικοί γραμματείς, ειδικοί γραμματείς και οι διοικήσεις του δημοσίου παίρνουν η μεν αύξηση 46% και η δε αύξηση 45%? Κοιτάξτε, νομίζω ότι η γενικότερη πολιτική είναι να αυξηθούν οι μισθοί. Ναι, αλλά τον κατώτερο να αυξήσατε 20% και δεν βγαίνει ο μήνας και τους δικούς σας πάτε στους 45%. Η κυβέρνηση εκτίμησε και αποφάσισε να επιβραβεύσει το έργο των εξοκοινοβουλευτικών υπουργών. Είχαν ανάγκη από επιβράβευση, δηλαδή. Να αυξήσει τη μισθοδοσία τους. Έξι μήνες είναι οι υπουργοί. Πότε πρόλαβαν να κάνουν τόσο πολύ έργο για να επιβραβευτούν? Για το έργο είναι συνέχεια, κύριε Ριζούλη. Έτσι, πιθανότατα το αίτημα να υπήρξε και από την προηγούμενη κυβέρνηση. Η κυβέρνηση εκτίμησε και αποφάσισε να επιβραβεύσει το έργο των εξοκοινοβουλευτικών υπουργών. Πήγατε, γίνατε εργάτες, πήγατε, γίνατε ιδιωτικοί υπάλληλοι, δημόσιοι υπάλληλοι, συνταξιούχοι και δεν πήγατε να γίνετε εξοκοινοβουλευτικοί υπουργοί. Θα είχατε πάρει αύξηση 45%. Αυτή είναι η απόφαση της κυβέρνησης, γιατί εκτίμησε, όπως λέει ο ίδιος εδώ ο βουλευτής, ο κ. Γιώγιακας, εκτίμησε ότι τα πήγανε πάρα πολύ καλά στους 6 μήνες. Που είναι υπουργοί και έκρινε σκόπιμο να τους δώσει αυτήν την αύξηση. Οπότε υπάρχει μια κατηγορία συμπολιτών μας που είναι πολύ ευχαριστημένοι με το 45-46% και δικαίως το πήρανε, λέω εγώ τώρα εδώ, γιατί έχουν βοηθήσει ώστε η Ελλάδα να είναι πρώτη. Ποιος άλλος έχει βοηθήσει? Όλοι εσείς, οι εργάτες, βοήθησαν να είναι πρώτη η Ελλάδα στον Economist? Όχι. Οπότε θα πάρει αυτός που βοήθησε να είναι πρώτη η Ελλάδα, που καταστάθηκε μια αδικία, κλέφτες θα γινόντουσαν. Οι βουλευτές και οι υπουργοί που πήραν και οι γραμματείς και οι πρόεδροι. Όχι, πολύ καλά έκανε λοιπόν και έδωσε αυτήν την αύξηση. Υπάρχει σχέδιο και για την δεύτερη τετραετία, όχι αυξήσεων, γενικό σχέδιο. Έχουμε πολύ φιλόδοξα σχέδια για το πώς θα υλοποιήσουμε όλες τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις στη δεύτερη τετραετία. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Ξέρουμε ότι η ακρίβεια δαγκώνει, ειδικά στο σούπερ μάρκετ. Αλλά θέλω να ξέρετε ότι θα είμαστε πάνω από το πρόβλημα, στηρίζοντας τους πιο ευάλωτους με διαρχείς ελέγχους, ώστε να μην υπάρχει καμία ανοχή στην κερδοσκοπία. Ξέρουμε ότι η ακρίβεια δαγκώνει. Τις αδελφές μου ήδη τις έβγαλε το χέρι και τη δάγκωσε. Δεν μας νοιάζει. Πήγε η κυρία, πήγε η αδερφή της δηλαδή. Πήγε η κυρία και τη δάκωσε. Η ακρίβεια. Γιατί εδώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης τη βλέπει σαν ένα τέρας, ξέρω εγώ, σαν ένα ζώο. Ξημέρωτο, όχι, που δεν έχει ξημερωθεί. Και τη δάγκωσε το χέρι η ακρίβεια. Και υπάρχουν και πολλά σχέδια για τη δεύτερη τετραετία. Οπότε για την τρίτη τετραετία. Για τη δεύτερη. Εγώ νομίζω και ξέρω ότι υπάρχουν σχέδια και για την τρίτη τετραετία και αξίζει για άλλη μια τετραετία αφού τελειώσει η δεύτερη με το καλό. Και τα λοιπά και τα λοιπά, αφού ξεπεραστούν και κάποια οικογενειακά προβλήματα που έχει η δεξιά παράταξη με αφορμή την καταψήφιση από το Σαμαρά της γνωστής τροπολογίας. Εμείς με το Σαμαρά θα τα βρούμε μεταξύ μας. Δεν χρειαζόμαστε εσάς. Τα υπόλοιπα, τα μεταξύ μας, οι οικογένειες κύριε Φάμελε τα λύνουν μεταξύ τους. Και εμείς είμαστε αγαπημένη οικογένεια. Που είμαστε μια οικογένεια όλο αξιοπρέπεια. Αν αφαιρέσεις βέβαια αυτή τη μικροβρωμιά σου. Δεν είμαστε σαν και σας. Εμείς είμαστε αγαπημένη οικογένεια. Μια οικογένεια όλων μπούρδες. Και εμείς είμαστε αγαπημένη οικογένεια. Μια οικογένεια όλων κρεμούλα. Εμείς είμαστε αγαπημένη οικογένεια. Μια οικογένεια όλων μίζα. Εμείς είμαστε αγαπημένη οικογένεια. Μια οικογένεια όλο αξιοπρέπεια. Για να φάνε αυτή και η κλίκα τους. Είναι μια οικογένεια, όπως όλες οι άλλες. Και θα λύσουν τα οικογενειακά θέματα, όπως είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης στη Βουλή, με τον γνωστό τρόπο που τα λύνουν οι οικογένειες, σφάζονται δηλαδή, που τα λύνουν οι οικογένειες όπως γνωρίζουμε. Ο Άδωνης στη Βουλή, πέρα από την οικογένεια και όλο αυτό με το Σαμαρά, μίλησε και για τη δημαγωγία. Έκανε μια ανάλυση για το τι ακριβώς προσφέρει ή δεν προσφέρει στο δημοκρατικό πολίτευμα η δημαγωγία και γενικώς για τους δημαγωγούς. Ομολόγω ότι και ως ασχολούμενος με τη ρητορική αλλά και ως βουλευτής 16 χρόνια στο Κοινοβούλιο έχω ένα διαστροφικό θαυμασμό στους ικανούς δημαγωγούς. Σας ευχαριστώ. Ενημερώνω λοιπόν το σώμα για το τι θα πει δημαγωγός. Σας ευχαριστώ. Έτσι λοιπόν δόθηκαν οι εξηγήσεις, οι ερμηνείες για το τι ακριβώς και ποιος είναι δημαγωγός. Δύο θέματα παίζουν τις τελευταίες μέρες, μαζί με την τροπολογία βεβαίως για τους μετανάστες. Το ένα είναι η σημαία στη Νέα Υόρκη. Φαντάζομαι το ξέρετε το θέμα. Δεν χρειάζεται να το περιγράφω και πολύ, δεν είναι και η φωνή κατάλληλη σήμερα. Παρ' όλα αυτά, ένα έργο τέχνης αναπαριστά την ελληνική σημαία με κομμάτια από σεντόνια γυναικών που έχουν σκοτωθεί. Και είναι η ελληνική σημαία σε χρώματα φούξια, ροζ, λευκό, όπως ακριβώς είναι τα υφάσματα των σεντονιών. Αυτό προξένησε μεγάλη αναταραχή εδώ, σε κύκλους, πατριωτικούς πάντα. Αυτοί ταράζονται όταν βλέπουν τέτοια. Και έχει γίνει σε πολλές άλλες καταστάσεις, πολλές σημαίες όταν η τέχνη θέλει να ασχοληθεί παραποιούνται χωρίς να προσβάλλεται κανείς, χωρίς να προσβάλλεται το σύμβολο ενός έθνους και ενός λαού. Γίνονται αυτά, είναι μες στην συνήθη λογική και πρέπει να γίνονται και καλώς γίνονται γιατί η νοηματοδότηση του θέματος ήταν πολύ ισχυρή με μια σημαία που είναι από σεντόνια γυναικών που έχουν σκοτωθεί από τους συντρόφους τους. Και επειδή οι γυναικοκτονίες είναι ένα τεράστιο θέμα, το αντιμετωπίζουμε και εμείς εδώ και οι άλλες χώρες, είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος να ευαισθητοποιήσεις την κοινή γνώμη για αυτό το θέμα. Εδώ ενοχλήθηκε ο Νατσιός και ο Γεραπετρίτης ως προϊστάμενος του προξενείου, γιατί αυτή η σημαία εκτέθηκε στο προξενείο της Νέας Υόρκης, ως προϊστάμενος του προξενείου και του προξένου, έδωσε εντολή να κατέβει η σημαία συγκεκριμένη, το έργο τέχνης, κατέβηκε και απέδειξε ο κύριος Γεραπετρίτης ότι Μέσα σε δύο εβδομάδες ο δεύτερος τεμενάς ήταν στο Νατσιό. Ο πρώτος, επειδή τιμάει τα σύμβολα και το έθνος, ήταν στον Ερντογάν, όταν είχε σκύψει σχεδόν στο πάτωμα από δουλοπρέπεια για να υποδεχτεί στο προεδρικό μέγαρο τον Τούρκο πρόεδρο. Ο Νατσιός λοιπόν, λογικό, μετά από αυτό πανηγύριζε. Επιπλέον χαιρετίζουμε την απόφαση του κυρίου Υπουργού Εξωτερικών να αποσυρθεί από το ελληνικό γενικό προξενείο της Νέας Υόρκης το κουρελούργημα, το οποίο διακομωδούσε την ελληνική σημαία. Είναι μια μικρή νίκη εναντίον της αφιλοπατρίας και του ανθεληνισμού. Αυτά τα λέει ο Νατσιός, είναι της νίκης, του κόμματος νίκη, γιατί ξεσήκωσαν μεγάλη αντάρα ότι δεν πρέπει να γίνονται αυτά. Βεβαίως η ελληνική σημαία έχει κρατηθεί από χέρια δολοφονικά, από χέρια βρώμικα, από χέρια που έχουν κάνει λαμογές σε πολλές δε περιπτώσεις, όταν πολύ μιλάει κάποιος για τη σημαία, όχι πάντα, αλλά σε πολλές περιπτώσεις από κάτω υπάρχει και ένα υπόβαθρο μίζας, ρεμούλας, λαμογιάς, εθνοκαπηλείας, το επάγγελμα Έλληνας, όπως πολλές φορές λέγεται. Εδώ λοιπόν ο Νατσιός πανηγυρίζει για όλο αυτό που έγινε. Το δεύτερο θέμα που παίζει είναι η απόφαση για την περίφημη ανάπλαση. Ανάπλαση είναι ο οργανισμός που φτιάχτηκε για αυτό το έσχος που έκανε ο Κώστας Μπακογιάννης, που δεν έχει τελειώσει ακόμα. Η Πανεπιστημίου είναι ανολοκλήρωτη ακόμα. Γίνανε εκλογές, βγήκε άλλος δήμαρχος, παραλαμβάνει σε δύο εβδομάδες και η Πανεπιστημίου δεν έχει τελειώσει με το μεγάλο περίπατο. Εκεί λοιπόν είχαν φτιάξει έναν οργανισμό, την ανάπλαση όπως την λέγανε, Ανάπλαση Αθήνας. Και πρόεδρος αυτοδικαίως ήταν ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Μπακογιάννης. Τώρα που άλλαξε ο Δήμαρχος, αλλάζουν τη δομή και καλά της ανάπλασης και βάζουν έναν άλλο πρόεδρο, απαγορεύουν στον νέο πρόεδρο, στον νέο Δήμαρχο της Αθήνας να είναι πρόεδρος σε αυτόν τον οργανισμό. Και αυτό το κάνουν χήμα, μπροστά στα μάτια μας, νύχτα με τροπολογία. Είναι μια κυβέρνηση που αποφασίζει ομά, δεν την νοιάζει καθόλου τι ακριβώς θα πει η κοινωνία, που καταλαβαίνουμε όλοι το κάνουν για να μην έχει τη δυνατότητα ελέγχου ο νέος δήμαρχος και νέος πρόεδρος της ανάπλασης, αν συνέβαιναν τα προηγούμενα, να ελέγξει τι έγινε με το μεγάλο περίπατο για να προστατεύσουν τον ανιψιό, την οικογένεια τους, εαυτούς τους. Αλλάζουν τα πάντα και όλο αυτό γίνεται χήμα. Αυτό βγήκε να το υπερασπιστεί, που δεν υπερασπίζεται με τίποτα, στη Βουλή ο Βορύδης. Όταν έχουμε σε ανύποπτο χρόνο διακηρύξει την πρόθεσή μας σε προηγούμενο Υπουργικό Συμβούλιο του Μαρτίου του 22 και έχουμε πει ότι εμείς θέλουμε να κάνουμε τις αναπλάσεις και θέλουμε να έχουμε ένα εθνικό σχέδιο για τις αναπλάσεις και θέλουμε αυτό το σχέδιο να το υλοποιήσει μια εταιρεία. Τα έχουμε πει όλα αυτά το Μάρτιο του 22, ερχόμαστε να τα υλοποιήσουμε μετεξελίσσοντας ένα υφιστάμενο σχήμα. Και τώρα εσείς σκέφτεστε ότι το πρόβλημά μας είναι η συμμετοχή του Δημάρχου Αθηναίων. Πάμε τώρα. Αν είναι δυνατόν. Πράγματι, αν είναι δυνατόν. Και επειδή είναι μαέστρος αυτά ο Βορύδης, ηρωνεύεται τους βουλευτές που τον ηρωνεύονται από κάτω. Ενώ όλοι έχουμε καταλάβει τι ακριβώς έχει γίνει. Υποτίθεται είναι εκπρόσωποι του θεσμικού κράτους και είναι και σοβαρό κράτος και είναι και οι άριστοι και δεν θα κάναν αυτά που έκαναν οι μαυρογιαλούροι προηγούμενοι. Έτσι έχει εκλεγεί, αυτές τις διαβεβαιώσεις έχει δώσει. Αυτά υποτίθεται πιστεύουν ετούτοι εδώ και όπως βλέπουμε σε 5-6 τουλάχιστον το τελευταίο τρίμηνο περιπτωσούλες μικρές, γιατί στα μικρά εντάσσεται αυτό, δεν οροδούν προουδενός. Πάνε εκεί κανονικά μες στη μαύρη νύχτα, αλλάζουν τους νόμους, αλλάζουν τους οργανισμούς. Αλλάζουν τα πρόσωπα για να μην θυχτεί ο στενός περίγυρος και κύκλος. Όλα αυτά όμως τελειώνουν. Γιατί τελειώνουν? Το γιατί μάλλον μας το λέει ο Νίκος Παπάς. Καταρχήν θα κάνει λάθος όποιος αναλυτής, δημοσιογράφος, σχολιαστής ή στελέχος δημοκρατίας θεωρεί ότι αυτή η εικόνα μπορεί να είναι μία μόνιμη αποτύπωση. Δεν θα είναι. Η Νέα Δημοκρατία έχει ήδη αρχίσει και πέφτει πάνω σε δύο θεμελιώδη ζητήματα. Το πρώτο είναι ότι δεν μπορεί για τα προβλήματα τα οποία βιώνουμε να κατηγορεί τους προηγούμενους πλέον, διότι οι προηγούμενοι είναι οι ίδιοι. Αλλά δεν χάνει. Και το δεύτερο θα χάσει ευθέτω χρόνο. Θα χάσει διότι θα αντεπιτεθούμε εμείς. Μπορούμε να το κάνουμε! Στα χέρια σας είναι! Άντε λοιπόν, βάλει και στα πολύ καλά σου και έλα. Μπορούμε να το κάνουμε! Όλα είναι ατμός. Θα θα χάσει διότι θα αντεπιτεθούμε εμείς. Βαστάτη τουρκιτάλογα! Θα σκουτωθούμε! Εσείς ζητάς! Χαμός θα γίνει. Αναμένεται αντεπίθεση από το ΣΥΡΙΖΑ και τελειώνει η Νέα Δημοκρατία. Οι μέρες της είναι μετρημένες. Το λέει και με πολύ πιστικό ύφος ο Νίκος Παπάς, όπως τον είχαν ερωτήσει εκεί. Θα αντεπιτεθούμε εμείς. Λέει μια λέξη για να την πει. Ξέρουμε όλοι τι ακριβώς θα γίνει και τι ακριβώς συμβαίνει. Πότε γιορτάζει ο Άγιος Αντώνιος, νομίζω 17 Ιανουαρίου. Ο Άγιος Αντώνιος ο Σαμαράς όμως, γιατί υπάρχουν διάφοροι Άγιοι με το ίδιο όνομα, αλλά διαφορετικό επίθετο. Ο Άγιος Αντώνιος ο Σαμαράς δεν έχει προσδιοριστεί ακόμη η γιορτή του. Είναι ένας σύγχρονος Άγιος, δεν τον έχει ανακηρύξει η Εκκλησία. Είναι όμως Άγιος, πρέπει να προσευχόμαστε κάθε μέρα σε αυτόν. Άρα όταν μιλάτε για το τι παραλάβατε από τον Αντώνη Σαμαρά, αν και οι περισσότεροι δεν πιστεύετε στην Ορθοδοξία και στον Θεό, όσοι πιστεύετε, κάντε το σταυρό σας και πείτε καλή καλά που είχαμε τον Άγιο Αντώνη Σαμαρά. Κάντε τον. Έλειπε το κάντε τον και ξεκινούσε με το σταυρό σας κατευθείαν. Ευτυχώς που είχαμε τον Άγιο Αντώνη το Σαμαρά, θαυματουργός Άγιος, καλός άνθρωπος επίσης ήτανε. Και γι' αυτό αγιοποιείται περνώντας τα χρόνια. Όταν ένα πρόσωπο και κυρίως της πολιτικής ή δημόσιο πρόσωπο δημοσίως κάνει αυτοκριτική και αναφέρεται με χαρακτηρισμούς για το πρόσωπό του, είναι μια ιδιαίτερη στιγμή, οφείλουμε όλοι σεβασμό σε αυτήν τη στιγμή, αναγνωρίζουμε τη μεγαθυμία που έχει αυτό το πρόσωπο και μπράβο που δημόσια στις κάμερες, από το βήμα της Βουλής, κάνει πολύ πολύ σκληρή αυτοκριτική. Και φυσικά, το ξεκαθαρίζω, είμαι υπερήφανος Κολοτούμπας, ακροδεξιός, Κομανέτσι, φασίστας, Ανογιλέκα και οι ψηφοφόροι με σφίζουν οι λύθοι. He smiled at me, pa-rum-pa-pum-pum. Και την ψηφοφόρη με σφίζουν οι λύθοι. Me and my... Και φυσικά, το ξεκαθαρίζω, είμαι υπερήφανος Κολοτούμπας, ακροδεξιός, Κομανέτσι, φασίστας, Ανογιλέκα. Έντονη αυτοκριτική, με σεβασμό την ακούμε, νομίζω συμφωνούμε όλοι σε αυτά, αφού συμφωνεί και ο ίδιος. Δεν είπε θα τα αλλάξει, έκανε μια αυτοκριτική και λέει με αυτά και έναν ογιλέκα μέσα σε όλα αυτά. Εδώ Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, 2-11-10-80-8-80, το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι μέσα, σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά, ό,τι πείτε θα μεταδοθεί όχι αύριο, είναι πέμπτη αύριο, την Παρασκευή που έχουμε παραγγελιές αφιερώσεις. Οπότε ζητήστε ό,τι επιθυμείτε. Είναι και η τελευταία μέρα, τελευταία εκπομπή της χρονιάς. Γιατί μετά κλείνουν τα σχολεία, κλείνει και η Ελληνοφρένεια. Πάμε διακοπές, θα ξαναγυρίσουμε Γενάρη. Οπότε ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Το mail του σταθμού, αυτή την ώρα το βλέπω εγώ εδώ, είναι το, είναι η διευθυνσή του δηλαδή. radio@parapolitika.gr, ελληνοφρένια.net.gr και εκεί. Το επίσημο site το Μίλιο Ελληνοφρένια. Μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένους και στο Ελληνοφρένια, στο official, στο YouTube. Επίσης μας ακούτε εκεί τώρα live και μετά όποτε θέλετε. Και έχει και διάλογο να κάνετε από κάτω. Πρώτο μέρος του λαού, κολλάμε και τις πρώτες διαφημίσεις. Το γαϊδούρι, το ξεσαμάρωτο, ο Άδωνης. Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα. Αρκετή κακοποίηση έχουν δεχτεί τα γαϊδούρια, κυρίως στα νησιά. Και εμείς, αρκετή κακοποίηση έχουμε δεχτεί. Ναι, αλλά είναι ανήθικο απέναντι στα γαϊδούρια, δεν θα ήθελα. Βέβαια, βέβαια. Μόνο γαϊδούρια δεν τρώγανε οι άνθρωποι τότε που τρώγανε στον δρόμο. Επί Σαμαρά και επί Άδωνη. Καλά, ακόμα τον έχουμε τον άλλον, αλλά τέλος πάντων. Το ότι ο Άδωνης βλέπει τα ίδια σκατά που είναι τα ίδια σκατά και τον βάζει και απέναντι το Βελόπουλο. Όχι, εγώ δεν ήμουν ποτέ πασό. Μ' αξιδ. Ο Βελόπουλος να πασόκ. έγινε δεξιός τώρα για να πάρει καμιά ψήφο στην ελληνική λύση. Και μιλάει δεξιά ο Πασόκος, θα τρελαθώ. Είναι τραγικό από τη μία, αν το σκεφτείς. Έχει και από την άλλη, δεν είναι από τη μία όλα. Τέλος πάντων, ναι. Δηλαδή έχει και μη τραγικό, ωραίο. Όχι, όχι. Από τη μία είναι τραγικό. Από την άλλη είναι ότι οι δύο πιστεύουν υποτίθεται στο Θεό, απλά ο ένας που λέει και το λόγο του. Θα είστε οι μοναδικοί στον κόσμο που θα έχετε επιστολές του Ιησού Χριστού, του Θεού μας. Και άλλος έχει επικοινωνία στο Viber μαζί του. Α, έχουν πάει Viber με τον Χριστό τώρα. Ε, ναι, ρε φίλε, περιμένει και τα σχέδια του Καλατράβα. Το πες εσύ τις προάλλες. Το Vox που ήταν απίστευτος, παρένθεση. Όπα, ήσουν στο Vox, μωρή κουφάλα. Αφού ήρθα και σε χάιδεψα, βρε μαλάκα. Και με έκραξε κιόλα που έφερε και την κοπέλα μου. Είσαι σοβαρό, α, ξέχασα, ναι, κάνετε σχέσεις εσείς, ναι. Κάνουμε σχέσεις εμείς. Τι να σου κάνω, αφού δεν μου κάθεσαι. Το ξαναπεί. Ναι, σε χάλασε ο φιλαράκος ο άλλος, τέλος πάντων. Όχι, δεν με χάλασε, αλλά θέλω εσένα. Μ' αρέσει περισσότερο, το ξαναπεί. Δεν δίνομαι, αγάπη μου, εγώ δεν δίνομαι. Εγώ είμαι για όλους, δεν μπορώ να είμαι για έναν. Εντάξει, ένα κομμάτι ζητήσαμε από αυτό το beach πάτσου. Τι άλλο να κάνουμε δηλαδή. Τέλος πάντων, να πω αυτό που θέλω. Πες το. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Ότι από τη στιγμή που έχουμε δύο σκατά, το ένα απέναντι στο άλλο, δεν γίνεται δηλαδή να δούμε ποιο βρωμάει περισσότερο. Και τα δύο σκατά είναι. Και τα δύο μπούλακ θέλουν, άστο. Και για να επιβεβαιώσουμε το φίλο που σου είχε πάρει πριν μια εβδομάδα και σου είχε πει ότι όλοι αυτοί που σου παίρνουμε είμαστε τα ελληνικοί. Οι λενιστές, πώς το είχε πει, ρε, που σου είχε πάρει και σου είχε πει ότι όλοι εμείς είμαστε κομμουνιστές που σε παίρνουμε. Κοίταξε να δεις, από τους 10 ή 9 που σε παίρνουν, να έχεις υπόψη ότι αυτοί είναι οι κομμουνιστές, ρε μαλάκα, τι έχουν το Στάλιν πρότυπο. Μπορεί να είμαστε κομμουνιστές, τρόπος του Λένιν. Oh, καλό, ε. Καλό, ε. Σ' άρεσε, ε. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια. Χθες ήταν μια μεγάλη επέτειος. Ποια? Και νομίζω πως δεν το αναφέρατε. Η επέτειος της γέννησης ενός από τους μεγαλύτερους λαϊκούς ηγέτες που έχει γεννήσει η ανθρωπότητα. Το Λεβέντη. Διάσει το διάλο, πια. Το Βασίλη. Ιωσήφ Στάλιν. Ήθελα να πω ότι μεταξύ των καταστροφών που επέφεραν στη Σοβιετική Ένωση, αυτά τα καθάρματα του κεφαλαίου ήουν οι κανίβαλοι του Χίτλερ, ήταν να αφήσουν και 25 εκατομμύρια άστεγους. Μέσα σε 5 χρόνια ο Στάλιν και το κόμμα του τους είχαν κάνει σπίτια. Και εδώ οι τράπεζες και τα φάς παίρνουν τα σπίτια των ανθρώπων. Αυτό για αυτούς που λένε ότι θα έρθουν οι κομμουνιστές να τους πάρουν τα σπίτια. Ιωσήφ Στάλιν έφυγε νωρίς. Από το Μαρκόνι, Γαλήνιες θάλασσες, χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα. Γαλήνιες θάλασσες, εύχομαι, και αέριδες και αστρόσκονοι και τέλος πάντων όλα αυτά με τα UFO και ναι, δηλαδή ήρεμους γαλαξίες. Ναι, τώρα ικανοποιήθηκα βέβαια εν μέρη όμως ότι σκάνε οι πύραυλοι από τη βαρύτητα των επταμένων δίσκων που το αποδείξαν οι Αμερικάνοι ότι τα UFO είναι πραγματικά, έστω και τώρα το 2023, αλλά ο κίνδυνος αν πετάξουν πάνω από τους τυφώνες της Τουρκιάς θα μας έρθουν στην Αθήνα καραδοκοί, οι φυσικοί να μιλήσουν. Δεν μιλάνε όμως, δεν μιλάνε οι φυσικοί, μιλάνε μόνο οι τεχνητοί. Οι φυσικοί κανένας, τέλος πάντων. Οι φυσικοί όχι, μπορούν να... Δεν μιλάνε, σου λέω, άσε με τώρα, έλα, τα λέμε. Φυσικά, το ξεκαθαρίζω, είμαι υπερήφανος κολοτούμπας, ακροδεξιός, κομμανέτσι, φασίστας, ανογιλέκα και οι ψηφοφόροι με ψηφίζουν ηλίθι. Μιλάει και για τους ψηφοφόρους στο τέλος και αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο της αυτοκριτικής και της κριτικής γενικότερα. Δηλαδή ξεκινάει με αυτοκριτική, αλλά κάνει ένα βήμα παραπέρα, κάνει και μια γενναία κριτική προς τους ψηφοφόρους του Άδωνης Γεωργιάδης. Είναι η Σοφία Βούλτεψη ακολουθεί, μας λέει για τα, μιλάει για τη σημαία. Αυτό το περιστατικό γεγονός, το κατέβασμα της σημαίας που αναφέραμε και πριν από τον Γεραπετρίτη. Προς το θέμα της σημαίας, επειδή δεν έχω πολύ χρόνο, να πω ότι η σημαία είναι σύμβολο και όταν είναι σύμβολο προβλέπεται να γίνεται σεβαστό, όπως άλλωστε σε όλες τις χώρες συμβαίνει αυτό. Όταν υπάρχει ζήτημα σημαίας πρέπει να γίνεται σεβαστά όλα τα σύμβολα, όπως άλλωστε πάρα πολλές φορές αυτό το τελευταίο διάστημα με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή οργανώσεις παρεμβαίνουν όποτε χρησιμοποιείται το ολοκαύτωμα. Η Σοφία Βούλτεψη τα κάνει αυτά, είναι πολύ ωραία σε αυτά. Μπλέκει τη σημαία, τη δική μας με το συμβολισμό που είχε στην Νέα Υόρκη στο προξενείο, με το ολοκαύτωμα. Κάνει ωραίους συγκερασμούς. Με ψυχραιμία πρέπει κάποιος να σταθεί απέναντι σε αυτά. Το κάνει συνέχεια, το κάνει με επιτυχία, όμως είναι από τους καλύτερους. Λαός τώρα, μέρος δεύτερον. Έλα, Μπαλουρδό. Έλα. Delivery κάνεις. Τι πράγμα, τι θέλετε να φέρω. Δεν είμαι και δικηγόρος, αλλά να προσπαθήσω. Κάποια νομικά τα ξέρω. Έχω φίλο δικηγόρο, ο οποίος δουλεύει σε δικηγορικό γραφείο και παίρνει 9 κατοστάρικα. Και έχω φίλο Delivera, ο οποίος βγάζει 1400. Ο φίλος σας ο δικηγόρος, γιατί δεν πάει να δουλέψει Delivera. Ναι, εντάξει. Άμα κάνετε delivery, τι πουλάτε στη συμπάτση, ας πούμε. Κάτι. Κάτι για τους κουραμπιέδες, τώρα που είναι Χριστούγεννα, μην φανταστείς. 10 άτομα, οι δύο είναι λιμενικοί. Εμπλέκονται σε ένα πολύ καλά οργανωμένο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών. Και συγκεκριμένα κοκαίνης. Αυτό είναι για τους κουραμπιέδες. Γιατί ξεσκόνησα στο σπίτι και δεν έχω τώρα να βάλω σκουραμπιέδες, κατάλαβε. Ναι, άλλοι ξεσκονίζουν, άλλοι σκονίζουν. Βέβαια, αυτά τα κάνουν οι λιμενόμπατζοι, έτσι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εμείς δεν έχουμε δώσει δικαιώματα. Κανένα, ειδικά τα ΜΑΤ, κανένα δικαίωμα δεν έχουν δώσει τίποτα. Μηδέν. Αυτό. Δρασαλερός, τι κάνεις, δεν είμαι το φιλαράκι σου. Ποιος, ο Βρωμοσυριζέος. Είσαι νεοαριστερίτης τώρα, δεν έχω καταλάβει. Τσιπρέος είμαι. Με ποιους είσαι, με τους Πολάκηδες είσαι ή με τους Τζανακόπουλους. Είμαι με αυτόν που έβγαλε στάπλη τα πολλά, δηλαδή με τον Πολάκη και με τον Αλέξη τον Τσίπρα φυσικά. Με τον Τζανακόπουλο τίποτα. Όχι, Τζανακόπουλος λυπάμαι πάρα πολύ για αυτή την κατάληξη, αλλά όχι, όχι. Θα σου κάνω μήνυση. Όχι, κρίμα. Και είναι ταιριαστό με Πολάκη. Δηλαδή σε μια παράσταση, άμα δεν σου κάνει ο ένας, παίρνει τον άλλον. Είναι ίδιο casting, δεν έχει να κάνει. Ναι. Όλοι σας και μόνος μου. Σας έχω. Ή από τους Σπαρτιάτες κάτι, κάτι τέτοιο πάντως. Ναι, οκ. Okay. Μπορεί ποτά μου πει σε μένα Σπαρτιάτες. Μακριά από μένα. Μπερδεύτηκα, συγγνώμη, γιατί θυμάμαι το κάλεσμα του Τσίπρα στα Χρυσάβγουλα προεκλογικά που λοξοδρόμησαν. Γι' αυτό μπερδεύτηκα, με συγχωρείς. Και στόχος δικός μας είναι αυτούς τους ανθρώπους που θα ψήφιζαν την Χρυσή Αυγή να τους πάρουμε, να τους κερδίσουμε. Βασικά αυτό που λες εσύ, τους είπε βρε λογοτομημένοι. Πάρτε το αλλιώς στο πλοίο. Έτσι, και εσείς που ψηφίσατε Χρυσή Αυγή κατά λάθος, ελάτε σε εμάς. Δεν είσαι φασισταριά, δεν ψηφίζετε δολοφόνους, ελάτε σε εμάς. Καλά το είπε. Αν δεν έλεγα μισή μαλάκα, δεν θα με συγχύσει. Θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Δεν συγχύσω εγώ γιατί θες και πολύ εσύ. Τέλος πάντων. Ναι. Έλα, Αποστολή. Έλα, καλέ, μίλα. Ναυτικό είμαι, έλα, ρε, μ' ακούς. Γιατί δεν μιλάς, μωρέ, μαλάκα. Μιλάω, μωρέ, μιλάω. Είμαι από μακριά. Και τι είναι αυτό, δικαιολογία. Τέλος πάντων, πες μου. Ναι, μέσω δορυφόρου είναι δικαιολογία. Α, είναι δικαιολογία, δεν το ξέρω. Εντάξει, έλα, πες. Να σου πω, ρε, εσύ βγαίνει ο κάθε δεξιός, βγήκε ο Κακλαμάνης και είπε ότι δεν βλέπω να γίνεται καμία πορεία για τον τραυματία αστυνομικό από το Ρέντι. Απαγορεύτηκαν οι πορείες. Κοίταξε να δεις, μισό λεπτάκι. Δεν να κάνουν μια πορεία. Πραγματικά, αφενός. Γιατί δεν βγαίνουν, ας πούμε, όλα τα αδωνοειδή, τα πλεύρη και αυτά που τρίβονται και βγάζουν φωτογραφίες μαζί τους στις γιορτές. Να κάνουν πορεία, τους είπε κανείς τίποτα. Να φάνε και τα χημικούλια τους, ωραία και όμορφα όπως τα τρώμε κι εμείς. Ακριβώς. Γιατί τους εμποδίζει κάτι, φοβούνται μήπως. Να ανάψουν και τις δικές τους μολότεφ, τις ωραίες ασφαλίτικες, τις γνωστές. Μια χαρά, όλα μπορούν να γίνουν. Γιατί δεν βγαίνουν αυτοί, ας πούμε, να κάνουν μια πορεία για αυτό που θέλουν, γι' αυτό που θέλουν δίκαιο. Εγώ δεν λέω όχι. Όχι, κύριε, θέλουν να την κάνουμε εμείς την πορεία. Αυτό θέλω. Εμείς, ρε παιδάκι μου, τώρα να σου πω και την αλήθεια. Και εμείς, ωραία, μπορεί να είχαμε τον πόνο μας για το συγκεκριμένο θέμα, αλλά μπορεί και να κλάψαμε ιδιωτικά. Ιδιωτικά. Εγώ, ας πούμε, να είχα ένα ιδιωτικό κλάμα. Γιατί ο Κυριάκος πώς έχει, ας πούμε, στα Τέμπη, ας πούμε, στα αρχίδια του τελείως και εκλεγεί ιδιωτικά. Νιώσατε ποτέ να σπάτε, αν κλάψατε. Ιδιωτικά μπορεί και να έκλαψα. Ναι, εγώ έκλαψα για την κοπέλα στην Ξάνθη. Έτσι, που την εγκατέλειψε ο Μπάτσος. Για την κοπέλα στην Ξάνθη που την εγκατέλειψε ο Μπάτσος που πήρε τηλέφωνο και είπε ότι δεν το έκανε αυτό. Ναι, αυτό. Ωραία. Εγώ έκλαψα για αυτή την κοπέλα. Έτσι. Κλάψτε σε γι' αυτόν. Αυτά, αγάπη μου γλυκιά, είναι τα δημόσια κλάματα. Είναι αυτά που νιώθουμε όλοι και ευαισθητοποιούμαστε όλοι. Έχουμε όμως και κάποια ιδιωτικά, ορίστε. Τα ιδιωτικά, ναι. Θα πάω να κλάψω ιδιωτικά. Πάω να φάω ένα σουβλάκι με τζατζίκι που έλεγε ο Ψάλτης. Στεναχωρέθηκα. Πάω να φάω ένα σουβλάκι με τζατζίκι. Τέλος πάντων, ναι. Παρ' όλα αυτά και αυτοί, αν θέλουν να κλάψουν, ας κλάψουν. Κανένα θέμα. Ας κλάψουν ποιος θέλει, παιδιά. Ναι. Απλά αν δεις τον Άδωνη, τον Πλεύρη να κλαίνε, θα βάλεις ένα άλλο τίτλο. Το κλαμμένο μου. Ναι, ας πούμε. Ναι. Από το Άδωνη, ας πούμε. Κατάλαβες. Ναι, ναι. Αυτό. Λοιπόν, φίλε, τα άκουσες, τα λέω, ξεμπαρκάρω σήμερα. Όχι, έρχεσαι. Έρχομαι Ελλάδα. Πάω να μαζέψω τα ρούχα από το σπίτι. Άντε, πήγαινε. Γι' αυτό το λέω, προειδοποίηση. Ναι, μην γίνει καμιά μαλακία. Πάλι στην ντουλάπα, τη βγάλω. Γεια, κάτσε. Έκατσες. Έκατσα και ήθελα να είμαι κάθιστος. Σαν ύπνος. Σαν ύπνος. Ποιος δρόμος σε φέρνει κατά εδώ, ποιος. Για ποιο ταξίδι κίνησα να πάω. Λοιπόν, θα είναι Τετάρτη, αλλά θα μοιάζει με Πέμπτη. Λόγω φωνής. Τεχνικού προβλήματος. Λόγω φωνής. Μπράβο, λόγω φωνής. Το έχουμε εμείς στην Ηλιούπολη. Δεν ξέρω, ναι, γι' αυτό το χρησιμοποιούμε και εδώ. Κανονικά δεν θα πρέπει να έρθω σήμερα, από ό,τι φαίνεται. Τι ήθελε να μας κολλήσει, κανένα χτυπιό. Κατά τη διάρκεια χειροτερεύει. Και τι θα σε κάνουμε, μαζί, έχουμε κι εμείς έμπολα από αύριο. Έμπολα μου έτυχε, τι να κάνουμε. Αν είναι γραφτός να πας από έμπολα, θα πας από έμπολα. Έχει σέρνεται ένας κοξάκης τώρα. Έμπολα είναι. Από την Κρήτη είναι αυτός, ξέρεις. Κοξάκι, Μητσοτάκι, όλες οι αρρώστιες από την Κρήτη έρχονται. Είναι και Κασελάκι, είναι και Ανδρουλάκι. Όλες. Κάποιες πιο ελαφριές, κάποιες ανίατες. Όλες, όλες. Ναι. Θα ακούσουμε χτες. Να πω καμιά παράσταση να τελειώνω. Αφού δεν έχεις πρόβλημα, μετά θα έχω 14. Περίμενε, μην βιάζεις. Για 5 λεπτά θα είσαι εδώ. Χτες παίξαμε και εμείς ηχητικά εδώ από την έξωση στα Πετράλωνα. Έχει πεθάνει ο μπαμπάς πέρυσι της οικογένειας. Ζει η μάνα και ο γιος. Με κινητικά προβλήματα ο γιος, ναι, και η μάνα λόγω ηλικίας, από ό,τι κατάλαβα, μαγκουρίτσα κτλ. Και πήγανε πρωί-πρωί, δυνάμεις εκεί, όπια, αστυνομία, ρίξαν και δακρυγόνα, χτυπήσαν και κόσμο, το βράδυ έγινε συγκέντρωση. Όσο οφείλεται ένα κράτος που υπερασπίζει τα συμφέροντα των συγκεκριμένων ιδιωτών. Των φαντς. Έγινε και συγκέντρωση το απόγευμα χτες. Και όλα αυτά γίνονται 5-6 μέρες πριν τα Χριστούγεννα. Επειδή έχει μια αξία. Και εντάξει, αλλά έδωσε και youth path. Pass. Ναι. Ενώ κάπου το ισορροπεί. Θα βγουν κάποιοι έξω από τα σπίτια, θα πάρουν 150 ευρώ όμως κάτι νέοι. Σωστό. Θα ακούσουμε τώρα την κόρη της οικογένειας, που δεν μένει εκεί αλλά πήγε, πώς περιγράφει τις σκηνές που έγιναν χτες. Ξεκινήσανε, κλείσανε όλο το τετράγωνο. Όλο το τετράγωνο, αντιμυρίες ΜΑΤ. Δεν μας αφήναν να περάσουμε. Τους λέω, εγώ εδώ μένω, πρέπει να πάω σπίτι μου. Μου λέει, καλά, πέρασε. Τέλος πάντων, ήρθα, συντονιστήκαμε, ήρθε κόσμος. Έγινε ένας πανζουλισμός. Φέρανε φορτηγό για να κατεβάσανε όλα τα πράγματα από το σπίτι μου κάτω. Όλα τα πράγματα. Ό,τι προλάβαμε να μαζέψουμε με κλωτσομπονίδια από τα ΜΑΤ, μας χτυπήσανε. Μας χτυπήσανε, και όχι μόνο εμένα. Και τα παιδιά που είχαν έρθει. Βάλαμε τα μισά. Και τη μητέρα σας. Τη μητέρα μου βγήκε στο παράθυρο και φώνασε βοήθεια. Με βγάζουν από το σπίτι μου. Και την άρπαξε ένας ματατζής και της πέταξε τη μαγκούρα για να μην κρατιέται. Και την πέταξε έξω από το σπίτι. Και βγάλανε σηκωτό τον αδερφό μου που είχε κινητικά προβλήματα. Να κάνουμε λίγο την εικόνα, ναι, όλου αυτού. Γιατί καταλαβαίνω εγώ το φαντ, η δουλειά τους, οι τράπεζες χάνουν λεφτά, δεν κοιτάνε ούτε συναισθήματα. Θα καταλάβουν το κοράκι, θα καταλάβουν. Αυτό ακριβώς. Είναι ψυχροί. Εκεί όμως είναι και 10 αστυνομικοί. Οι οποίοι παίρνουν, χτες ήταν 50. Οι οποίοι παίρνουν 800, 900. Και μάξιμο, 1000 να πάρουν και 1200 να πάρουν. Γιατί σε κάποιες δυνάμεις παίρνουν και παραπάνω. Έχει βγει η γιαγιά, που βλέπει να χάνει το σπίτι με τη μαγκούρα και μιλάει από το, και τη πετάει, πιάνει τη μαγκούρα και την πετάει. Ναι. Για ποιο λόγο το σε κάνεις. Ποιο σπίτι θα γυρίσει αυτό το βράδυ, ας πούμε. Πραγματικά. Δηλαδή, ποιο παιδί θα φιλήσει, ποια γυναίκα, ποια μάνα του αύριο, ποια αδερφή του που θα κάνει αυτό. Δηλαδή, να καταλάβω που δεν το καταλαβαίνουν, είναι παράλογο. Όχι, όλο τα φαντς είναι τα νούμερα. Θα το καταλάβεις γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος. Τα φαντς είναι νούμερο κανονικά. Βλέπει μια γριά και δύο παιδιά τίποτα και ένα, το σπίτι με νοιάζει. Βλέπει ότι χρωστάει δηλαδή, 50.000. Τρία παράστα και σου λέει, εγώ βλέπω το χρέος τώρα. Τι είναι αυτά τώρα. Θα παρασιτούν οι άλλοι εις βάρος μου, ας πούμε, για να με βγάλω παραπάνω. Ο υπερβάλλον ζήλος των κάτω να τα κάνουν όλα αυτά, να σπρώξουν, να δίρουν, για να πάρει το σπίτι ποιο. Που θέλουμε να έχουμε και εμείς ευαισθησία απέναντι σε αυτά που αν πάθει κάτι ένας αστυνομικός. Αλλά προφανώς δεν βοηθάνε και αυτοί. Προφανώς. Δεν βοηθάνε και αυτοί. Μας αναγκάζουν σε ένα ιδιωτικό κλάμα όπως του Μητσοτάκη για τα Τέμπη. Και πριν, έλεγες πριν στο λαό. Α, στο λαό έδειξε, ναι. Ναι, οπότε πες τώρα για την παράσταση. Ποια παράσταση, έτσι το πέρα. Δεν έχεις 14 Γενάρη. Α, ναι, έχω 14 Γενάρη. Στη Λάρισα, λοιπόν, συντονιστείτε. 14 Γενάρη στη Λάρισα, το λέω από τώρα. Κι άλλα πες. Κι άλλα, κι άλλη παράσταση. Ένα λεπτό ακόμη πρέπει να πεις. Λοιπόν, προχθές στο Vox πήγαμε πολύ καλά. Πήγαμε όλα καλά. Η καινούργια παράσταση έκανε πρεμιέρα στην Αθήνα. Οπότε ετοιμάζουμε και τις νέες παραστάσεις στην Αθήνα τις επόμενες για τέλος Γενάρη μάλλον. Θα δούμε τώρα τα κανονίσματα τι και πώς. Ναι. Και θα είμαστε κοντά σας να μας απολαύσετε όσοι δεν μας απολαύσατε. Μέχρι τότε θα τα πούμε στην Λάρισα. Και ξεκινάει η χρονιά από τη Λάρισα. Ξεκινάει η χρονιά από τη Λάρισα, ναι. Ωραία. Σου πνιγμένος, ξεκινάμε από βαθιά. Ναι. Ξεκινάμε από βαθιά για να βγούμε στην επιφάνεια. Βόλο, δεν προβλέπετε να πάτε λίγο κάτι. Δεν προβλέπετε να πάμε. Βόλο πήγε στην ΑΕΦΟΣ η Άλκης της, να κάνει αγκαλιές με τον Μπέο και να καταδικάσουν τη λέξη χοντρή. Τα πάντα. Ναι. Να καταδικάσουν τα πάντα. Αυτό. Ο Μπέος έχει μιλήσει για όλους και για όλα. Για τις χοντρές δεν μίλησε μόνο. Αν και μπορεί τώρα από το σκέφτομαι σε ένα δημοτικό συμβούλιο κάτι μου έρχεται. Κάτι πρέπει να πει. Οπότε κάπου εκεί τα βρήκανε. Δηλαδή η ευαισθησία η Άλκης με τη χοντρή στον Μπέο, όχι με όλο τον οχετό του Μπέου. Κάπου βρέθηκε μια τι ενοχλεί τον καθέναν και καταλάβαμε όλοι πολύ καλά. Οπότε δεν θα πάω στο Βόλο. Αφενός γι' αυτό καλύφθηκε το κενό καλλιτεχνικά επαρκώς από το Βόλο. Και αφετέρου, επειδή η σκηνή που παίζουμε στο Βόλο η χειμερινή έχει πλημμυρίσει, έχει καταστραφεί πλήρως. Ναι. Okay. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε που ήρθες. Και εγώ χάρηκα που σας είδα. Να λέει καλά, τώρα κάθε καλό. Ο Μιχάλης από την Ηλιούπολη μου λέει: κάτσε ρε φίλε, ποιος παίρνει τώρα τις παραγγελίες. Τώρα που θα βγει έξω ο Αποστόλης, προλαβαίνει. Εμείς θα ακούσουμε, κάθε μέρα το κάνουμε τέτοια ώρα, χριστουγεννιάτικο τραγουδάκι, λίγο πειραγμένο. Γίνεται από αστέρια, ε. Για σε μάτια άσπρα, απόψε στα χέρια, για σένα κρατώ. Αφήστε όλα τα λουλούδια να ανθίσουμε. Θαύμα στο χιόνι, μπάτσι γουρούνια δολοφόνη, Θεέ μου με γλιτώνει. Είναι θαύμα! Νυφάδες και λαμπιό. Μια λαμπάδα στο Μητσοτάκι. Με ουρανούς εντόνια, λιμόλι θα σκεπάσουν να κοιμηθείς. Ξυπνήστε, ήρθανε! Ο θείος σου να ακούς. Ζή μου είσαι, είσαι στην καρδιά μου. Στου γκρέμου την άκρη. Μαλάκα θα πέσει στα βράχια. Κρύψω στη χούφτα και θα το πιω. Κύριε Βαΐα, δεν είμαι πότης. Λόγια κρυμμένα, ένα φωτισμένα. Από τα λίγα παίχνουν, στη μυθλέ σου τρέχουν. Δώσε γκάζ, μωρέ, ανάπηρη. Αλλάξουμε τον κόσμο με αγάπη. Φέρτε μου μάγι. Ένα αρχίδι. Και εσείς πελάγι. Ποιος τη με τα ξένια με τα χερούδι. Σήμερα στα σούπερ μάρκετ Μασούτης θα πωλείτε 8,9 ευρώ το κιλό. Θέλω να κυκλωστεί γρήγορα. Θέλω να κυκλωστεί. Θέλω να κυκλωστεί. Σε κρυσταλλένιο χιόνι. Μπάτσι γουρούνια δολοφόνη. Σε κρυσταλλένιο χιόνι. Δολοφόνη. Και σε φωτιά. Ουρλα! Φέρετε μου μάγι. Πάρτα μοριάρωστη. Και με 25 ντουμπλε φας. Να μπλέψω ντουλί για το Χριστούλι. Σταυρωτό, σταυρωτό, να σου κρύψει λίγο και την μπάκα. Οχτακόσα κιλά κοκαίνη. Σε κρυσταλλένιο χιόνι. Μπάτσι γουρούνια δολοφόνη. Έτσι, να ταξιδέψουμε στα παιδικά μας χρόνια με ένα πολύ γλυκό τρόπο. Το τούλι για το μικρό Χριστούλι μας βοήθησε. Φτάσαμε στο τέλος, τρίτο μέρος του λαού. Κολλάνε διαφημίσεις, αμέσως μετά Γιώργος Πιέρος Μαγκαζίνου. Τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας κύριε Μπαρβαγιάννη. Κύριε Βυζδέκη, Πορφύριε. Καλή χρονιά. Γιατί δεν μου απαντάτε. Θα τα ξαναπούμε, για μένα λέω, αν πάει καλά η εγχείρηση, το Φλεβάρι. Πάω Ολλανδία για εγχείρηση αλλαγής φύλου και μπορεί να ονομάζομαι Πορφυρία Βυζδέκη από το Φλεβάρι. Γεια σας. Εγώ κανένα θέμα. Όλα καλά. Καλή επιτυχία εύχομαι. Έλα, Αποστόλη. Έλα. Δεν μου λες, φίλε, γιατί τον Μαρκόνι δεν τον αφήνεις να μιλήσει. Και πώς δεν τον αφήνω, τον αφήνω. Δεν τον αφήνεις. Εγώ τον αφήνω. Κόψε εκείνο το πούστι τον Άδωνη, βγάλ τον από εκεί μέσα, σε παρακαλώ. Ω, τον Άδωνη, κόβε το Άδωνης. Έχουμε εξάρτηση, δεν γίνεται. Τα λιγουρέμαστε! Κόμπι τη μεθαδόνη στο εξαρτημένο, έλα σε παρακαλώ. Έφερε εγώ με την γυναίκα μου, έχω σπάσει ό,τι λέω, μην μου το κάνει άλλο. Θα στο κάνω κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Και τον κύριο Βασίλη βγάλαμε. Άρα βάλανε τον άλλον υπουργό που πουλάει του Καζαμίε για να είμαστε κάμι καλά. Τι περιμένει τώρα, γάμο τον αντιπρό του. Ναι, Αποστολός. Ναι, εγώ. Ελληνοφρενιά. Ναι, ίδια. Ναι, γεια σας. Απόστολος Ιωνώματος. Θα ήθελα να πω κάτι για την κυρία Κούρκουλου, Νεριέτα, που ανέβασε ένα στο Instagram για το παλικάρι τον αστυνομικό. Ότι λέει, επειδή ήταν αστυνομικός, δεν εξεγέρθηκε, λέει, ο κόσμος. Δεν έκανε, λέει, επανάσταση. Και ότι είμαστε δίθεν επαναστάτες. Θα ήθελα να τη ρωτήσω, όλα αυτά τα σπίτια που χάνονται στα fans, που τα παίρνουν τα fans και τα πουλάει η δικιά της τράπεζα, της οικογένειάς της, για αυτά τους ανθρώπους αναπήρους που σήμερα στις 6 ώρα θα πετάξουν έναν άπειρο μητέρα με το παιδί της έξω στον δρόμο. Για αυτούς όλους τους ανθρώπους κλαίει, στενοχωριέται, άραγε. Μπορεί ιδιωτικά κι αυτή, δεν ξέρω. Ιδιωτικά μπορεί και να έκλαψα. Ναι, γιατί μας λέει ψεύτους επαναστάτες. Για το ότι ολόκληρος ο ελληνικός λαός μπήκε στα μνημόνια για να σώσουμε τις τράπεζες, που εντελώς τυχαία έχει η οικογένειά της μια τέτοια τράπεζα. Βγήκε να κλάψει, βγήκε να στενοχωρηθεί. Είμαι σίγουρος πολύ. Και πραγματικά ας ξυπνήσει ο κόσμος και να καταλάβει τι πρέπει να ψηφίσει, αν θέλει να δει μια καλύτερη ελπίδα. Αποστολή! Έλα! Γεια σου, φίλε. Από το Ηράκλειο είμαι. Αττικής, βέβαια. Θέλω να σου πω τίποτα. Χρόνια πολλά. Στο Vox πρέπει να ξαναεπαναλάβεις παραστάσεις. Ήσουν απίθανος. Είμαι ο Απόστρατος και σε παρακολουθούμε ανελιπώς κλπ. Κλπ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Κάτι συζητάμε. Μπορεί με τη νέα χρονιά. Με τη νέα χρονιά θα ξεκινήσεις πάλι. Τι, με την παλιά χρονιά θα ξεκινήσω. Όχι, ρε, στο Vox πάλι. Στο Vox, ναι. Γεια σου, τσελιά μου. Ωπα, τι φωνούλα είναι αυτή, γεια σου, μαναράκι. Ανέλπιστο. Ανέλπιστο. Το σιτεμένο είσαι. Όχι. Άλλο. Ναι. Ποια είσαι εσύ, Μαρή. Φανατική θαυμάστρια. Α, μάνα αγάπη είσαι. Αυτά που συμβαίνουν στο ελληνικό κοινοβούλιο συμβαίνουν και σε άλλες χώρες ή μόνο εμείς εδώ πέρα είμαστε τόσο γαμάτι. Ότι εμείς είμαστε λίγο γαμάτι παραπάνω, είμαστε. Α, εντάξει. Εντάξει, να το έχεις αυτό υπόψη. Έχω στο νου μου. Έλα, Αποστολή. Έλα. Μισό να κλείσω παράθυρα. Μ' ακούς καλά. Κλείσε, μη σ' ακούνε οι μαλάκες. Έλα να μην μ' ακούνε οι άλλοι, να μ' ακούς μόνο εσύ. Με αφορμή αυτό που γίνεται σήμερα και στα Πετράλωνα, μάλλον και σήμερα και στα Πετράλωνα. Δύο πραγματάκια. Βγάλανε τις προάλλες με το σκηνικό που έγινε στο Ρέντι αστυνομική μια ανακοίνωση. Τα ίδια μάτινε. Που έλεγε ότι η αξία, λέει, της ανθρώπινης ζωής δεν κοστολογείται στα 30 ευρώ. Η αλήθεια είναι ότι δεν κοστολογείται σε καμία τιμή η αξία της ανθρώπινης ζωής, αλλά μήπως μπορούν να την ξαναδιαβάσουν τα ίδια τα μάτ, την ανακοίνωση που έβγαλαν τα μάτ με αφορμή αυτό που έπαθε ο συναδελφός του, και να το σκεφτούν ίσως λίγο πιο σίγουρα, πιο σίγουρα, γιατί η σκέψη είναι κάτι που γενικώς υπάρχει στη φύση τους. Εντάξει, ξέρεις τώρα τι θέλω να πω, ξέρω και εγώ τι θες να πεις, το καταλαβαίνω αυτό που θες να πεις. Ναι, οκ, okay, το ακούω. Δεύτερο, πάλι για αυτό το θέμα. Απρίλιο του 41 ξεκίνησε η κατοχή στην Ελλάδα. Σεπτέμβριο του 41 ιδρύθηκε το ΕΑΜ και για πολλούς μήνες ψάχνανε κόσμο και λέγανε, ρε παιδιά, υπάρχει μια οργάνωση. Με το που τους λέγανε ότι υπάρχει οργάνωση, όλοι φεύγανε. Κάποια στιγμή το χειμώνα του 41-42 ήρθε ο μεγάλος λοιμός. Εκεί λοιπόν ο κόσμος άρχισε από μόνος του να ψάχνει και να λέει, ρε παιδιά, μήπως υπάρχει καμιά οργάνωση να γραφτούμε. Μην φτάσουμε στο χειμώνα του 41-42, γιατί μετά η κατάσταση θα είναι λίγο διαφορετική.